كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة الشعراء يو دعوة وتسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا پدی دعوہ بانی اللہ وہ واقعات ذکر کول دا انبیاء علیہ الصلات والسلام یا دا سورت دعوہ و ہلاک الجاحدین او اکرام المستجیبین چچا پا دنیا کی انکار کرد و داغی تباہی او چچا خبر منلی و داغی اکرام و عزت و نجات سورت کے وہ دلائل نقلیہ و دے نمخ کی شپاگ ختم شو ومو اخیرے دلیل نقلی واقعہ دا مدین والو واقعہ دا قوم دا شعیب علیہ الصلات والسلام شعیب علیہ الصلات والسلام انبیاء کی مشہور پیغمبرو مدین والا کلپ مدین بانی مشہوری ویلا مدین آخاہم شعیبا او کلا غیتا اصحاب الایکوی زکا آغا علاقه کی ونی وی دیری ایکا زنگل تاوی گرو ونو تاوی پاز روایاتو دام ذکر کلی دی چه پا داغ زنگل کی ونو وی دیر آزی مشانا او داغی عبادت پکی دو دلان سوا دنیا کی دو ونو عبادتم گورا شوی دی چه آغا دو زیروح شی دینا د ونو نم خلق یری دل دی یو زیک با ونا مشوره وا خلق برات لو او اغه ونی خواته بناست توری به غیته زولندولی چې صدا سي د امانت یو شی وغه به الته زولندو خلق به ریده دغه خواله بنرا نو چا خو به دا قیده وا چې دی لجتا خاپیرے راضی لکا عزاو قریشو کی عزا دا ونو دا کی کرو او دا خلقو عقیدہ دا وجدی لخاپیرے راضی عزیز دا اللہ صفت تے او دا دین عزا مؤنث رخ کلو دا غی عقیدہ دا وجد دا خاپیرے دیل راضی او دی ونه کې ناس ته یو چې څوک نظرانه او منخ ته پیش کی جو دی قبل یو دغه ونه نه با اواز عمراته چې یا قبول شو یا نه دی ونه پسی رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد لګلې و ته ویلارشه دغه نم خلاص کا اگر هغه یو زلو او دی ونه باندې گزار وکوا واپس راغی ونه والی و نبی علیہ الصلات والسلام ته قصه وکړه پیغمبر وته وی تاسو ولیدل وینا وی بیا لارشه کار دې صحیح نه کړی هغه بیا راغی وی کاته ناغونو سره خوا کې نږدې یو زنانه ناسته و بربنډه وه ویختې دور لیو چې هغه ویختې په ځان باندې چولی په هغه خپلو ویختو کې پټه وه او خاورې به یې راغستې او په سر باندې به یې چولی یا عربو کې یو رواج وو چې کله به د چا څوک مړه شو یا زیه یا خاون خصوصا ناغ زنانه و بدا چلکه و دا غم دا وجه بس تی خالد پی گزارو که و اسکاره می دینا جو کرو او دغی وقت دغا وقت که و تا دا خبره و کلا چه عزا اعزا کفرانه که لا کفرانه که زنن ستا عزت نکو ما ستا نبخنی نگوارما تانا مافی نغوارما نن زبطا بانی کفر کوما انی رأیت اللہ قد اہانکی ما اللہ اولی دو چتے نن زلیل اور رسوا کری پا دغر وز بانی دو عزا عبادتو داغی الوحیت و خدایتو ختم شو دا ونو شجرت الردوان جی آدیگی تا مشهور ونه او سوار لسته او صحابه د لاندې ناسو بیعت کړو د پیغمبر سره چې کوته واپس نزو ال بزو چې د الله په لار کې شهیدان شو د عثمان بدل والو رضی الله عنه نه پیغمبر د دې نه خبرو چې عثمان ژوندې دی مکی والا وسی سار کړی دی او نه یو صحابي ر دی نه په مخ د ځمکه باندې بهتر مخلوق دغه ځکه د پیغمبر نه سو غوره نه و په انبیاو کې او د دې صحابه او نسو غوره نو په متیانو کې د دین او شته اولیا ډونه انکه پیغمبر په غیب په دین هغه به ویډیو کنه چې عثمان هو ژوند دی الته مکه کې ناس او ما باندې درود موي از خلک وی پیغمبر ویلو چې ما باندې څوک درود وی نو زه اورم نو چې ژوند دی نو نه اوریدو عثمان رضی الله عنه چې دا سوره دلته مکه کې تیرول نو درود نه وی خود نه دا معلومیږي چې پیغمبر عالم الغیب نه دی او پیغمبر د لری نه اوري نه اگر چې هغه ژوند دی خو د لری نه څه نه اوریدو زمانه تیره شوه د عمر رضی الله عنه دور راغی نو دا هغه ولید لاندې څه کسان ناستو هغه ویل که دلته څه کوی یاره جیوی دا مبارکه ونه ده او د دې لاندې پیغمبر ناسته کړې ده او څوارلس سوه صحابه سره ویښه زه وی بیا به دا ونه نه وینې هغه ونه صحابه ته حکم وکړ وی دا د جوړو نه راوباسه او چې تلرې وغورځوې چې چاته دا پته اړونه لګي دا هغې ونې اوس چاته پته شته یا د هغه ځای چاته پته شته هغوی به د شرک اډه دغسې ختموله خلیفۃ المسلمین تاسو په دې ملک کې وګرځئ نو زموږ په دې ملک کې هم داسې ځایونه دي پنجاب کې مقابله وه د اهل حدیث و د بریلیانو بریلیان و تبیبی دیده که دا ونی دا شوی دا ونی دیوی دا سوکوالی نشی دا دین سوک سانگ نشی ماتولی دا دین سوک پانی نشی را سندلی آل حدیث و تبیبی سیده تانسو سموهای چی جوندیه نمونگا با دا ونی پریکو وی بس تاسو پریکلی نمونگا بس تاسو خبر آمن بس اگی پی شورو کلاغا ونی منی کٹ کلی پا دی اگی کم راگی دیدی پا دی نت بانی و ونو باندې دا عقیده جوړه شوې چې دا زه دروند دی دا د پلانی د میا صاحب او یا د بابا ونی دیو زمونږ په دې علاقه باندې دا سه مشهور زه او هغه خونانو پکې چا به دا غینه څنګه نشورو دی او چې کله دور د پنځریانو راغ نو هغه سه ختم کړ هر سړی به بیا ورته د شپې به پکې کار کوو چې دی خو سکول نشي نه را پاسې دی شه او نه خلق و عقاید دی حد ترسیدلیو چی پا ونه بانی عقیده و نو بعد روایتو کرا دی چی دا ونه اصحاب لیکا دا اوزی مشان ونه و یلوی زنگلو او خلق و با دا غی بندگی کوله دا غی عبادت بیکو دیر و قومونو دا ونه عبادت کرده با هر حال دیتا اللہ شعیب علیه صلاة و السلام رو لیکو بعد مفسرین نری پوشوی اغی وی دا شعیب علیه صلاة و السلام دو کلو ترا لیگلی شدو یو زل مدین تا و پا دویم زل بانی اصحاب لیکا و دا زان زان لو نا زان زان لنو نمونه زان لکلی دی نور دا یو مدینو خو یا غیط مدین ویلی شی او یا پا اصحاب لیکا بانی مشهور دی اغا زنگلو والا شعیب علیه صلات و السلام دا اللہ را توحید نپس پا دی قوم که او بیماری وا ور سره دا غیر دومو کو پا پیمانه که او پا طول که بدی زیاده که او په دې باندې ډېر قومونه تباه شوي دي لومبې قوم چې په مخ د ځمکه تباه شوي نو هغه قوم د شعیب علیه السلام یو طرف ته شرک او بل طرف ته دا ناکار عمل دا امت خو له الله ساتي ځکه چې د پیغمبر دعا وه یعنی په دې امت کې چې کومې نخرې شروع دي په دې بازارونو کې او په دې میلو کې او په دې دوکانونو کې په دې تلو کې چې کوم روانې کېږي نو دا مدین والا نه شه کولی هغه استادانو خو د دې دا استاد ډېر سیوا ده بہرحال دا اخر دلیل دے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین دروغ جن کڑیو اغه زنگل والو پیغمبران شعیب علیہ السلام دروغ جن کڑیو اللہ وی ټول پیغمبران دروغ جن کڑیو زکه د شعیب علی السلام او د ټولو پیغمبرانو خبره یووه یو خبره و: یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ټول دا یو خبره کړی و. اس قال لهم شعیب کلا چوی دیتا شعیب علی السلام الا تتقون ولی ځان نه ساتی د شرک ولی نه یریږی د الله نه او د الله نه یره دا ده چې شرک ورسره ونه کړي بل څوک ورسره حصه دار او برخي خور نه ګوري. انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو لپاره رسول یم امانت دار. الله را لېږلې ما او الله مال یو امانت را کړې ده. هغه امانت څه دی؟ د الله د توحید پیغام. هر نبی دا ویلو ردی نه مخکی او دغه خبر شعیب علیہ السلام کوي: فاتقوا الله واطيعون. پس او یریږی د الله نه او زما تابعداری وکړي. فاتقوا الله معنی توحید دی. یعنی الله یو غنی، الله حجت روا او مشکل کشا او د بندګۍ لایق غنی. د الله نه یریږی نو د الله نه یره څه ده؟ د الله نه یره دا ده چې هغه سره بل څوک حصه دار جوړ نه کړي، کنه الله به د عذاب درکړي، الله به جهنم ته وغورځي. ان الشرك لظلم عظیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به. د دې خبرې نه ویریږه چې بیا دې ګورې بل ځای نشته بغیر د جهنم نه. که دنیا نه دغسې لاړې او توبه دې وینېسته او دا لار دې پرې نه خوده، نو الله به دله سزا درکړي او سزا به دله همیشه درکړي. وما اسألكم عليه من اجر، او نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه اجر او عوض. د الله پیغمبر ما، الله را لېږلې ما، او د الله مسله راته کوم او مفت راته کوم څه نه غواړم. نه، اگر چې متأخرین د دې خلاف دي. شیخ به کله کله وي متأخرین به ډېر زیات خفه کو، نو هغه به دا خبره کوله: ما اسألكم عليه من اجر، خلاف للمتأخرین. دې متأخرینو پکې خلاف الک الدین متقدمینو نه راغلي دی او د متأخرین نه. متأخرینو دا غی نه دا کمزوری شو. هغې ویوي هغې هم ښه نیتو، خلق دین پرېدي، خلق علم نه کوي، قرآن نه زده کوي، حدیث د پیغمبر نه زده کوي، اصول د دین نه زده کوي. لہذا هر دې لپاره وظیفه خوراک جایز شو. نو دې وجه نه چې متأخرینو جایز کړو. اوس تاسو ګورئ که نه، په ډېرو ملکونو کې طالبان وظیفې غواړي. بعضې ملکونه ښه دي لکه پنجاب، هغې کې وظیفو مظیفو دغه نشته، بس لنګر پخېږي. خو د هغې طاقت شته چې زمونږ ملک اکثر کمزوری دی، نو په هغې کې دې وظیفو ته ناست دي. پخوانو علماو متقدمینو کې دا شی نه و چې طالب د علم کوي او خلق دې وله ډوډۍ ورکوي. نه، متقدمینو علماو کې دا و چې هغې به د جیبه خپله خرچه کوله. چې کله به تو نو ځان سره به خپل راسن برابر وړو، او چې هغه به ختم شو واپس به کور ته راتم. خدا پکې نه و چې طالب به بچی راغستې وه، وظیفه به یې غوښته. او دغسې تنخواګانې او دغسې په علم باندې دا پیسې اخیستلو، په امامتو باندې، په تعلیم د قرآن باندې، په تعلیم د حدیث باندې، دا ټول متأخرینو روا کړي دي. متأخرینو دا متأخرینو علما د هغې شکریا ادا کوي. په متقدمینو کې دا شی نه و. هغه محدثینو، هغه فقهاو، هغې به چې څه کولو د الله رضا را پیرا بیدی. هغی درسونو مدرسه دیر کمی درسونو صرف د درس مطلب بداو چه پیو کلی که پیو عالمو سیدو، بس علتا بداغو پل درسو. دنیا طالبان بولا را غلیو، دی بام بیغمو و غیبم بیغمو، کاریو بزان لخپل خوڑا. استاز سر بدا غمنو چه طالب برکم زین خوری. آنگا چا با طالبی کوله چه داغو با وست که دو جامع بین خپلی وی خوراک بهم خپلو، په هغې کې ډېر لوی اثر و. امام بخاری وظیفه نه وه غوښتې، ځکه لس تکه حدیث یادو سره د سندونو. وما اسألكم علیه من اجر، زه نبی څه غواړم؟ نه، ان اجری الا علی رب العالمین. د دې وجه نه دغسې علماو ته به چا څه ویلی هم نه شو. هغې به وی بای بادشاه به ته هم څه نه شو ویلی. تره له راکې تا تنخواہ ته ناستیم، تا په کنډر کې ناستیم، خپل کار کوم، ځان له یا زمینداری کوم یا تجارت کوم یا بل یو کار کوم. او دا طالبان راغلي دی یو ځای د بل ځای نه هغې خپل اخلي. نه به حکومت ته محتاج وو او نه به عوامو ته محتاج وو. حق مسله به یې کوله، اوس حق مسله کولی شي. یہ پہلے کرسی پاتی کی گی، وزارت پاتی کی گی، امامت پاتی کی گی، دارالفتا پاتی کی گی، قضا پاتی کی گی. ان اجری الا علی رب العالمین، نہ دے اجر زما مگر پر رب د مخلوقات. او فل کیلا پورا کے پیمانہ توحید شو، نو اسم عشری تراغی. او فل کیلا پورا کے پیمانہ ولا تکونو من المخسرین، او مکی گے تاسو د کمی کو ان کو نہ پ پیمانے کی پاگی کی بم نقصانات پکی د پیمانہ بے یاد لختو نہ جوڑا کھڑی وا، او یا بے د لرگی نہ جوڑا کھڑی وا، او یا بے د تمبی دلر اوسپن او تانبے نہ جوڑا کرے وہ خواہ سر بدل لخت و مخت ہوا بعض سزون بداغی پیمانی پہ حساب سر اونچا بہ تلل نہ لگا غزان شدہ بے تلل نہ بس یہ کانگڑے وہ جوڑا ہوا پاگی کے بے واچو دداغی پیمانہ ہوا یا ہوگی یا دو ہوگی ناگی بخبل اندازہ ہوا نو پاگی کے حل قربانی شروع کر اونچا بہ اڑا جوڑ رکھ رہا چاہ بدا گٹو لخت جوڑ رکھ رہا چاہ بدا نرو جوڑ رکھ رہا پچا کے با دڑے رات لو پچا کے با پاؤ کمرات لو. ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم وطول كوي پاغ ڈنڈے نی غبان دی قسطاس اگر ڈنڈے زکہ پخوا سادہ تلی وی اس کو کس کے نہ راو تیری اور خلق پڑو پوئی گنا یو طرف تا کیل شو بل طرف تا وزن شو نو کیل نغی دا پار یو مقدار یو پیمانہ او باقی بانی با شی معلومی دو چہ دا سور دے یو وگی دے دو وگی دے او بل طرف توزنو د طول هغه په دې ساده طلبانه چې زمیدارو درو سره پورې پاغي باندې اوسم په ډیرو زینو کېشتا دغه په دوه چابړي یو طرف ته بل طرف ته هغه ته به رسې چولی وي او په هغه رسو باندې به دا چابړي ځوړن کړو دی ډنډه ته نو چاو په دې ډنډه کې نقصان کو د دې یو طرف بدرونو بل طرف بس په کو دا ډنډه به یو شیو برابر نه و بڑے فرق رہا تو چاو پتے ڈنڈے پتے سر کی جکم سوری کڑی نو پاگا سوری کی بے فرق کو چا با سورے پتے سر کی کڑو چا بلگ دیکھا کڑو چکم پڑی بے دیتا شوری نو چاو پتے پڑو کے پرخ کڑو آگا پڑی با پیو اندازہ بانے نو سبا لگ کتو سبا لگ برو پتے آگے پڑو کے بے موزن ساتو دا لمبے نقصان پا مخدز مکہ بانے پا مدین کے شو او دا زکه چې مدین د ټولې دنیا منډه هوا د هر طرف ته خلق راتلو لکه زمونږ د آبادی زینو چې دی گوادرو چې د یو ځای نه د بل ځای سامان را سوک راوړي او سوکې وړي خو په دغه ځای باندې به سوداګر جمع کېدو هغې په کې داسې جوړ کړو وزنو بالقسطاس المستقیم الله وی پیمانم صحیح وکې او طولم صحیح وکې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکہ موائد خلقنا سیزونا ردی ولا تعسو فی الارض مفسدین او مگر دے پز مکہ کی فساد کا ان کی عس وسط ہوئی دا فساد دا پار کر دے دو نو دا مفسدین دوبارہ ذکر کو دا تاکید دے او دا فساد دا پار مگر دے پز مکہ کی فساد کا ان کی دا معنی ردین ہم جوڑے دے چا ولا تعسو فی الارض بس یا ولا تکونو من المفسدین خدا دوبارہ جی ذکر کو نفدی کی تاکید دے تاسو د شپې دروازه بس هم د دې لپاره ګرځي اوس د دین د معلومیږي چې فساد یو فساد دار چې تشرک دا خو ډیر لوی فساد دی دویم فساد دار چې په معاشره کې داسې یو کار کوي چې د خلکو حقوق ته خطرې پاږي شرعي طریقې سره اسلام د خلکو راضي د عقیدې ومو او د معاشري ومو معاشره په سبا نه سميږي چې خلکو باندې ترحم وکي د خلکو د حقوق او خیال وساتي اوس هغوی به دا ظلم کو چې اوړه به ورته کم کړو دانه به ورته کمه کړه میوه به ورته کمه کړه نو دا خو تا د خلکو سره ظلم او زیاتې شروع کړو د خلکو په حقوق کې چې کله په ملک کې ظلم او زیاتې راشي نو هغه ملک الله ختموي قوم د شعیب علیه السلام الله ولې د مخ د ځمکې نه لرې کړو او تبیکلو دیکھ عدل او انصاف ختم شو عدل او انصاف چې په کم ملک کی نو اگر کاغه کافر یا اللہ خساتی او مومنان دی مسلمانان دی لکه زمونږ دا کوسه ډبو کی دی کنه مسلمانان یو شل زل دی مسلمان یو جماعتونه دی دین ډکی او مدرسې دی دین ډکی خو چې پاغي کې عدل نشتا انصاف پکې نشتا نو الله به د مخزمه کې نه لری کی د دې وجه نو دی یریږي دغه خلق پخپل ځان باندې اچھا حکومت پہ باقی پاتی کی کتاس و تاگور ہے نن باغ حاکمی بول بے جوکڑی پگٹو بانے بے اوری دغه حاکم الله په مخ د ځمکه نه پریدي اگر چې مسلمان دی او نه بي د مسلمان ځکه چې پاک عدل نشته پاک کې انصاف نشته د مسلمانانو مال دی د کونډو روندو د یتیمانو د عام مسلمانانو په کم ځایونو کې هغه خرچ بے ځای لاړه تویش څوک دغې تاسو کوي واتقوا الذی خلقکم او یریږی دا ذات نه چې تاسو پیدا کړی یې ول جبلۃ الاولین او هغه پیړۍ ړومنه یعنی ستاسو نمخ کی کم پیڑے تیر شوی دی سمودیان تیر شو عادیان تیر شو قوم نوح علیہ الصلات والسلام تیر شو ډیر پیڑے ستاسو نمخ کی تیر شوی دا شعیب علیہ السلام نمخ کی ډیر تیر شوی قالو اذی انما انت من المسحرین اویدی قوم یقیننی تو من المسحرین دا جادو کلو شونا قابانیم زمون دا شکتا خواه تب انی مسار کړه دې لیونې د نه جوړ کړه دا یو معنا او دیمه معنا مخ کې تیر شي ودو ابو عبیده او ما د ابن عباس رضی الله عنهما قالوا انما انت من المسحرين یقینا یتو د مړو شو نه د مړو خلکو نه مړو خبرې کې چې دا نه کوو سب اخرو د تلاو غورې د ځانې وی شیخ جوړ کړه او تل کې زیاتې ما کوي او پرخه کې پیمانه کې زیاتې ما کوي اخر سب کوو تو وس لار شاہ خپل ملک مسئلہ او کده سودو غلبر نه معلومی کی دوالو سورج نظام د زمونږ په ملک خصوصا د بانکونو دا ټول سود د دین علاوه ډیر کاروبارونه لري چې په سود باندې روان دي او ډیر عظیمه ګناه راځکه په هغه کبایرو کې دي چې پیغمبر وی دا غو ګناهون نزانو ساته الموبقات چې انسان تباہ کین پاره کې سودم دي تمام تمام دنیا پاگی کی لگیا تھا سوک تخلاص نہ دی کا عرب دیو کا عجم دی قالو دیو انما انت من المسحرین یقیناً یہ تو دو مڑو د مڑو خلقنا او یا د جادو کڑو شونا وما انت الا بشر مثلنا او نئی تو مگر انسان دم پشان و ان ظنک لمن الکاذبین او منگ گمان کو پتا یقین کو پتا خام خار درو جنو نئی لاتا چی کمی خبری که نو دا تا تا اللہ ندی ویلی نزان آسی درو جوڑے فاسقط علینا کسفم من السماء نو تو رو غرده پا مونگا بانی او ٹکلا دا برینا دیر شجاع و دیر بہادرون حا دا بہادران مکی والا امو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ نو ویلی او اللہ تعالی سوچکا و سوالیو کا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندنا فامطر علینا حجارتا من السماء او اتنا بعذاب علیم سورة انفال کی ترشیو نظر ابن حارس و یا ابو جہل ادوار سرداران وار یو چو اللہ یکر ددا خبر حقی و دا پیغمبر پا حقی نو پا منکو دا اسمان نکانی رو بار دیتا نیو چو فاسقط علینا کسفا من السماء شعیب علیہ السلام توی کتا پا حق پیغمبری کنا زمون خو دربانه دا یقین نشتا زمون خو یقین چی در یقین دا چی در روغ جنی خو که زت رشتینی نو دا برن یو ٹکلا عذاب نازل کن رو غردوا ان کنت من الصادقین کچریت دا رشتینونا قال ربی اعلمو بما تعملون نوی شعیب علیہ السلام رب زمان اعلم خفوا دے بما تعملون پا غصبان چی تاسوی کوئے نا تاسو چی سکوئے نو دا مارب تا پتر اگر دین خبر دے او یواز تاسو نو ام اللہ بغافل عما تعملون تمام دنیا چی سکی دا شپی و دروزی لری نزدی بادشاہ و گدا اللہ تخکار دی فکذبوهو در اغجنی کو دلرا فاخدهم عذاب یوم الذلہ پس انیول دی لرا عذاب دا غروزی دا صاحبان ذلا دا پاس اف یو سپر جوش یو صاحبان یو تامبو جوڑ شد دا پاس اف دا تامبو او دا صاحبان دا ورگر دیو لاول پا دیبانی گرمی رالا او دا گرمی دیر سخت تقریبا یو ورو دی گرمی وا انتہائی گرمی را نو دید اخپلو کورون مورون تننواتر انور نیزان بچ کن زلزلہ پہ رالا فاخذتهم الرجفه بعد زینو کے بعد ایتن کی راضی فاخذتهم الرجفه زلزلہ پیرالا نو چې زلزلہ پیرالا نو دی بار روان اګه کورونه کې خدان نبی ان شو پاتې کې دی هغه سره یره وکړه دنه ورزو نزمکه جلقی کې سینې چې کورونه روانه کیږي دې کې وریه دراله د بل طرف نه وریه دراله او تیار شو نه یو تنه غیته ورغه دې ټول قوم نه چې وی کاته نه غزه ډیر یخو واپس راغی او یې دې ته اشاره وکړه چې بللا بنیانو دل تر راځي اوس دې ملو شو پوچ سنگ دی ټول رالو اخو یو علاقه و یو کلیو او د اندازي خلقو شمار خلقو ټول دا غوړی سره تختیدم نګه چې ال تزلزل و نو دنه ختلین شو نو کلوی و کوالو و کنه رو کو خذو دا غوړی د لاند رالو چې دا غوړی د لاند رالو نو الله په دبر نه دا غوړی دا سکړه لګه تامبو دی به کې پرې میاس کې راګیر شو او دا غي یخوالینا ګرمي جوړ شو نو دی باندې بلاس راغی نو سی تب جوړ شو عذاب یوم الذله دا غی صاحبان دروازی عذابو نو عذاب سو دوپو او هغه دوپ داسې دوپو چې د لاندې نه ځمکې ور برابر تېره کړو او د برې نه دوپ جوړ شو نو په هغه دوپ دوپ کې دی مړ شو انه کان عذاب یوم عظیم یقینا و دا عذاب دروازی لوی ان فی ذلک لآیه یقیناً پا دی واقعہ دی شعیب علیہ السلام کی نخدا دا اللہ را توحید چا بچ کون کی اللہ دے و حلا کون کی اللہ دے وما کان اکثرهم مومنین او نو زیاد دین ایمان روڑن کی بلکہ دیر کامو و ان ربک لہو العزیز الرحیم او بے شک ربستا خام خادار زورور او مہربان زورور دے قوم دی شعیب علیہ السلام غرق چا دی تا پوسو نکو او مهربان د شعیب علیه السلام او د هغه ملګري اخلاص کړو فقی بانی خصوصی رحم وکړو. کذب اصحاب الایکه المرسلین دروغجن کړو ځنګل والو لیږل شوي پیغمبران اذ قال لهم شعیب الا تتقون کله چې وی دی تا شعیب علیه السلام ول ځان نه ساتئ د شرک ول نه یریږئ د الله نه انی لکم رسول امین یقیناً ستاسو دپارا رسول ممانتدار فاتقوا الله او یریږئ د الله نه واطیعون او زما تابعداری وکئ وما اسألکم علیه من اجر او نه غواړم ستاسو نه په دې تبلیغ باندې په دې نصیحت باندې ساجر ان اجری الا علی رب العالمین نه دې اجر زما مگر پر رب د مخلوقات او فل کلا پر کې پیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکیگے دا کمی کون کنا وزنو بالقصاص المستقیم او طول کوئے پا غڈنڈے نی غبانی ولا تبخسو الناس اشیاءهم او مکموئے دا خلق ناسی زن دا خوراک ددی ولا تعثو فی الارض مستدین او دا فساد دا پارا مگر دے پز مکا کی فساد کون کی واتقو اللذی ویریگے دا غزاتنا خلقکم تاسو پیدا کړی ولج بلت الاولین او غپیړې لومبنه قالو نو ودی انما انت من المسحرین یقینیت د جادو کړو شو نه د لیونو خبرې کوي وما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر انسان زمون پشان و ان ظنک لمن الكاذبین او یقینا مونږه یقین کو پتا باندې خامخا دروژنو نه فاسقط علینا کسفا من السماء و ترو غرده پو منگا بانی کسفا یو ٹکلا من السماء دا اسمان نائن کنتا من الصادقین کچری تدرشتنونا قال او شعیب علیہ السلام ربی رب زما اعلم بما تعملون خفو علی پاغ سبان چتاسوی کوئے فکذبوه دروجنی کدل را فأخذهم پس انیول دی لرا عذاب یوم الذلہ عذاب دا غروز دا صاحبان انہو کانا عذاب یوم عظیم یقیناً و دا عذاب دا غروز لوی ان فی ذالک لآیہ یقیناً پا دی واقعہ کی یو مضبوط دلیل دے دا اللہ پا وحدانیت. وما کان اکثرهم مؤمنین او نوزیات دا دین مؤمنان. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقیناً رستا خامخادار زور او مهربان.